Fikk du bare den? Ja. Men det fordi da man skrev det alt inn I... Fra begynnelse til slutt.

så vi kan se deg i Jesu Kristi ansikt. Han som med deg og den hellige ånd lever og råder, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. Det står skrevet i andre Mosebok. Herren sa til Moses, skriv ned disse ordene, for på grunnlag av disse ordene slutter jeg en pakt med deg og Israel. Moses var hos Herren i 40 dager og 40 netter, og han smakte hverken mat eller drikke. Og han skrev paktens ord, de 10 bud og tavlene. Så gikk Moses ned fra Sinai-fjellet. Han hadde vitnesbyrdet, de 2 tavlene, i hendene da han gikk ned fra fjellet. Moses visste ikke at det strålte av ansiktet hans, fordi Herren hadde talt med ham. Aaron og israelittene så at det strålte av ansiktet hans, og de var redde for å komme nær ham. Men Moses ropte på dem, og da kom Aaron og alle lederne i menigheten til ham, og han talte til dem. Siden kom alle israelittene til ham, og Moses bar fram alle de budene Herren hadde gitt ham på Sinai-fjellet. Da Moses var ferdig med å tale med dem, la han et slør over ansiktet. Men hver gang han gikk fram for Herrens ansikt for å snakke med ham, tok han sløret bort, til han skulle ut igjen. Og når han kom ut, talte han til israelittene det han hadde fått påbud om. Da så israelittene hvordan det strålte av ansiktet hans, og Moses la sløret over ansiktet igjen, til han skulle inn og snakke med Herren. Slik lyder Herrens ord. Thank you. som la et slør over ansiktet, for at ikke Israels folk skulle se at blomsten nedlet og tok blod. Likevel ble deres sinn forhervet, for helt til i dag er dette sløret blitt liggende, når det leses fra den gamle pakt, og det blir ikke fjernet, for det i Kristus det blir tatt. Ja, også i dag ligger sløret over deres hjerte, hver gang det blir lest fra hans loven. Men når de vender om til Herren, blir sløret tatt bort. Herren, det ånden, og hvor Herrens ånd frihet. Og vi som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet, som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet. Fra herlighet til herlighet, og dette skjer i Herrens ånd. Slik lyder Herrens ånd. Om det han skulle fullføre i Jerusalem. Peter og de andre hadde falt i dyp søvn. Men nå våknet de og fikk se hans herlighet på de to mennene som stod sammen med ham. Da mennene skulle til å forlate ham, sa Jesus, ta Peter til Jesus. Mester, det godt at vi her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia. Han visste ikke selv hva han sa. Mens han talte kom det en sky og skygget over dem. Og da de kom inn i skyen ble de grepet av frykt. Det lød en røst fra skyen. Dette min sønn, den utvalgte. Hør han. Og da resten lød, var det ingen annen å se, bare Jesus. Disiplene tittet med dette, og den tiden fortalte de ikke til noen hva de hadde sett. Slik lyder det hellige evangeliet. slik at et nytt synsinntrykk blir registrert. Uansett så tiden vår sammensatt av slike øyeblikk, små punktuelle mikrosekunder i en nesten endeløs rekke. Og de fleste går oss hus forbi, uregistrert og glemt, men ikke alle. For det finnes noen øyeblikk i livet som lyser, og som fortsetter å lyse, nesten som fyrtårn, lenge etter at øyeblikket forbi. Kanskje skal vi driste oss til å kalle dette for hellige øyeblikk. Kanskje da noen så dagens lys for første gang. Eller kanskje til og med da livet sluttet. Uforklarlige opplevelser av klarhet. Ubegriplige erfaringer av å bli grepet. I dag skal vi nærme oss noen slike fyrtårn av lys. For de gitt oss av en grunn. De vil gi trøst og håp. De vil vise veien når det mørkt. Vi skal besøke tre steder med lys. Det første lyset på Tabor fjell. Vi vet ikke helt om det fjellet Jesus gikk opp på helt Tabor, men tradisjonen sier det. Og da Jesus tok med seg tre av sine disipler opp på denne høyden, omtrent 600 meter over havet, så lurer jeg på hva de tre disiplene tenkte. Peter, Jakob og Johannes var spesielt utvalgt som turkamerater, og de visste litt om fjellet. De kjente denne fortellingen som Kjolen nettopp leste, om Sinai, og Moses som mottok lovtavlene med det tiden. Sannsynligvis hadde de tre disiplene store forventninger til turen. Likevel presterte de, ifølge Lukas, å sovne mens Jesus var. Og det var ikke første gang de sovna når noe skulle stå på spill. Ikke siste heller. De holdt på å gå glipp av hele opplevelsen da Jesus samtalte med Moses og Elia og skiftet utseende rett foran øynene deres. Da de våknet var lyset så sterkt og så tydelig og så overveldende og vakkert og avklaret og samtidig så skremmende. Moses og Elia var ikke hvem som helst. De representerte henholdsvis loven og profetene. Hele folkets historie, hele den hellige skrift. Og nå var de samlet og samtalte med Jesus om utgangen av hans liv. Moses selv, som hadde ført et folk ut, samtalte nå med Jesus om utgangen av hans liv. Og i sentrum for alt Jesus, der han lyset kommer fra. Han lyset stille. I hans lys ser de lys. Et hellig øyeblikk. Når Lukas gjenforteller denne historien, så legger han vekt på at Peter i sin forvirring, han hadde jo akkurat våknet, at han ville bygge hytter. Selve ordet som var oversatt med hytte, solid grunner. Det kan faktisk like gjerne oversettes et telt, eller et tabernakel, en slags midlertidig og mobil helligdom. Peters forslag om hyttelandsby, eller et hellig teltleir, uttrykker noe dypt menneskelig i oss, nemlig håpet om at herligheten bare skal vare og vare og aldri forsvinne. Håpet om at vi aldri skal miste hverandre og syne, at det aldri skal bli helt mørkt, ikke rundt oss og hvertfall ikke inni oss. Peter ville som nødig gi slipp på dette hellige øyeblikket, og jeg skjønner ham godt. Kunne ikke dette vidunderlige bare vare og vare? Nei, det kunne ikke det. Disiplene måtte gå ned igjen fra fjellet. Det ble ikke noe av, hverken hyttebygging eller provisoriske tabernakler. Men de gikk ikke ned igjen alene. De gikk ned igjen sammen med han som strålte, med Jesus. Så skulle det likevel ikke gå så veldig lang tid før Peter, Jakob og Johannes mistet Jesus av syne. Da han forlot dem, også på en høyde, så lovte han dem et usynlig, men usvikelig nærvær i landet. I alle dager, i alle slags dager, inntil verdens ende. Og opplevelsen på Tabor fjell fortsatte å skinne som et fyrtårn i deres hukommelse. Det neste lyset vi skal besøke er lyset på Uranienborg-høyden. Lengter du etter hellige øyeblikk? Opplevelser som kan styrke deg når du trenger styrke. Trøste deg når du trenger trøst. Nå er vi i kirken. Og her ber vi alltid, både før og i starten av gudstjenesten, om nærvær til å legge merke til hellige øyeblikk når de inntreffer. Om lydhørhet for Guds stemme når den lyder. Jeg vet at mange av dere har fått trøst og styrke her i dette rommet. Gjennom dette rommets skjønnhet, som peker mot et lys som ikke kan overvinnes av mørket. En kjærlighet som er sterkere enn døden. Og det er ikke sikkert at vi trenger å vente på overjordisk lys eller stemme fra himmelen. For Gud er her nå, i dette rommet, på denne høyden. Slik han er overalt hvor mennesker samles i hans navn. Det samme lys som skinte fra Jesu ansikt og fra klærne hans på Taborhøyden, skinner også fra de ordene vi deler, fra musikken, fra salmesangen, fra nattverdens fellesskap rundt Jesus i brød og vin, fra velsignelsen som til slutt skal lyses over dere. For her i kirken er det akkurat sånt vi driver med. De samme tingene, søndag etter søndag. Vi er et memoreringsfellesskap. Vi hjelper hverandre å huske, slik at det Jesus sa og gjorde blir virkelighet igjen og igjen. Vi holder opp for hverandre fyrtårn av hellige øyeblikk i ord og sakrament. Det skjer akkurat nå, mens vi snakker om det. feilkant er. Og i sentrum for alt er Jesus. Det er fra ham lyset kommer. Han er lysets kilde. I hans lys ser vi lys. Tro meg, du har møtt ham. Du møter ham nå. Og forstår du han er ikke? Men jeg tror det. Og bøyer meg i begeistring og ærefrykt. Det tredje stedet med lys vi skal besøke er huset hjemme hos deg selv. De fleste dager er jo ikke søndager. Etter kirkekaffen så må dere gå ut herfra. Dra hjem. Sånn er det. Og sånn må det være. Hverdagen ventes, men mandager og torsdager blir ikke helt det samme når lyset fra en hellig søndag får skinne gjennom uka. Og det inn i slike hverdager du trenger disse fyrtårnene av lys. Det da du trenger kjærlighetens vennlige påminnelse om at du ikke er forlatt eller overlatt til mørke og meningsløshet. Det da du trenger kjærlighetens vennlige trøst midt i sorg eller sykdom, motløshet eller uro. Det da du trenger kjærlighetens vennlige evangelium at døden ikke skal ha det siste ord. Lyset på Taborfjell, lyset på Uranienborghøy, lyset hjemme hos deg. Noe av det rareste med denne fortellingen er kanskje det som kommer helt til slutt. At de tidde om alt dette. At de ikke snakket om det med noen. De fikk ikke lov av Jesus. Men tro meg, de glemte det alt. Det hellige øyeblikk fortsatte å lyse for dem, og ga dem trøst og retning så lenge de levde. Og til slutt lagt de om ut likevel, slik at Lukas kunne skrive det ned, og vi kunne varme oss i den samme fortellingen 2000 år senere. Hva er det vi driver med her i kirken? Jo, vi pusser sot av glasset, av øynene, som er sjelens vindu, slik at øyeblikk av lys kan komme inn til oss, helt inn, i små og store tegner. Så får vi kanskje også noen slike øyeblikk, og hvis vi får dem, så kan vi dele dem med hverandre, for taleforbudet er opphevet for lengst. Og når vi deler dem med hverandre, da sprer lyset seg, og det får skinne inn i alminnelige dager, de dagene er desidert flest av. Og i sentrum av alt er Jesus. Ja, han lyset kommer fram. Han er lysets kilde. I hans lys ser vi lys. Og tro meg, du har møtt ham. Du møter ham nå, og du skal møte. Hans Sundal. Klokka 11, høy messe. Prest, Jonas Lind Afgerdom. Manto, Inger-Lise Olsbud. Oslo Kammerkor, dirigent Håkon D. Husted. Nytt kirkekaffe etter gudstjenesten. Velkommen. I uken som ligger foran oss, så det to flotte anledninger til å komme hit. Først det orgelkonsert på onsdag kveld. Og det vår egen Inger-Lise som har et repertoire med vekt også på orgelimprovisasjon. Det klokken 19.00 på onsdag. Og dagen etter på torsdag så det Evensong her i kirken klokken 20 med Buranda Borg Vokalensemble under ledelse av Elisabeth Holte og med Jonas som liturg og Inger-Lise ved orgelet. Benytt muligheten. Bak i kirken så ligger det brosjyrer både for konserter og hele menighetens vårprogram. Da vil jeg gi ordet til Audun, som også skal ha en kunde. Vær så god, Audun. Under kirkekaffen etterpå, så har jeg gleden av å invitere dere alle til speedfriending. Dette særlige uttrykket, som betyr at vi skal komme sammen og treffe noen nye mennesker. Kort sagt så er speedfriending en måte å bli kjent med nye mennesker på, under trygge omgivelser. Vi kalt som kristne til å leve i kjærlighet til hverandre. Og for å kunne leve i kjærlighet til hverandre, så er det fordel på å kjenne hverandre litt bedre. Og det det vi skal prøve. Så etter at kaffen har startet, det får noen minutter til å hente varm kaffe og kake, så kommer jeg på å invitere dere opp her i vengerommene. Det blir avhengig av hvor mange som kommer, så setter vi oss på 2 og 2 vengerader. Den forreste raden snur seg bak og hilser på kan hende av nye mennesker, og kan hende at det gamle venner. Og så sier man hei til hverandre, og så spør man hverandre noen spørsmål. Sier hva man holder på med i dag, i det daglige kanskje, og hva man liker her i Ragnar Kirke, og om man følger på Melodi Grand Prix og NRK for eksempel. Det har vært på det meste 30-40 stykker, og det har vært kanskje 10-12 på det minste. Men det en fin og relativt trygg måte å bli kjent mennesker på. Så kan vi kanskje neste gang smyte hverandre, se hverandre i øynene og si hei, takk for sist. Velkommen alle sammen. La oss vende oss til Gud i bønn. Gud, vår skaper, takk for alt du har skapt, for naturens overskudd. Hjelp oss å verne om alle dine gode gaver, og i dag takker vi deg for alle gode øyeblikk i livet. Opplevelser av samhørighet, kjærlighet og hellighet. Lær oss å se deg i det gode vi ser. Tilgi oss når vi bare ser oss selv og søker egen vinning. Åpne også våre øyne så vi kan se den nød du ser. I dag ber vi særskilt for alle som kjenner at livet truet. Gud, vi ber. Beveg oss til barmhjertig handling og lær oss å dele de evner og krefter. i hverandre. Kom nær til alle som syke og redde. Trøst de som har mistet sine kjære. Og la dem få kjenne varmen og kjærligheten fra dem som de nå savner. Gi trøst og nytt mot til de motløse. Og nytt håp til de som har mistet håpet. Gud, vi ber. Fyll våre gudstjenester og samlinger med din kraft, så de blir steder for håp og tro og kjærlighet. Vi ber i dag spesielt for vår nye biskop Sunniva, og for alle som har lederansvar i kirken og i samfunnet. Takk for alle gode tegn på at livet sterkere enn døden. I stillhet vil vi nå legge fram for deg det hver en av oss har på hjertet. Takk for at du tar imot våre bønner og våre liv. Vi ber i Jesu navn. Yeah. korsfestede og oppstandende Jesus Kristus har gitt oss sitt hellige legeme og blod, som han la til soning for alle våre synder. Han styrker oss og holder oss opp i en sann tro til det hele i fred. Være med dere. La oss takke og be. Vi takker deg, himmelske Far, for dine velsignede gaver. Vi ber deg at du ved disse gaver vil bevare oss i tro på deg, forene oss i din kjærlighet, og stadfeste i oss